สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้เพื่อให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดสองอย่างนี้เป็นสองในหกหน้าที่ท่านผู้ฟังที่สมณะจะต้องมีกับเราอุบาสกอุบาสิกาเพื่อที่ให้จะครบถ้วนรอบคอบถึงหน้าที่ที่ควรจะต้องกระทำกันแต่ทางคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นพุทธศาสนาเนี่ยหลักการที่สำคัญอันหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องกลับมาที่ตัวแม่บทตัวคำสอนคำสอนเนี่ยก็จะมีทั้งที่เป็นโดยอัตถะและทั้งที่เป็นโดยพยัญชนะพยัญชนะที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกเอาไว้หรืออาจจะไม่ใช่เหมือนพยัญชนะเป๊ะๆแต่ก็ต้องมีอัตถะที่ไปในแนวทางเดียวกันอัตถะนั้นก็หมายถึงความหมายนั่นเองซึ่งในความหมายต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการมาทำความเข้าใจในสิ่งที่ยังไม่ได้เข้าใจให้มีความแจ่มแจ้งในทุกสัปดาห์นั้นข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวที่เป็นพระสูตรต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในสัปดาห์นี้ได้นำเรื่องของพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายที่ชื่อว่ากันธรกะสูตรในมัชฌิมานิกายท่านผู้ฟังจะเป็นพระสูตรที่รวบรวมเรื่องที่ไม่สั้นไม่ยาวเป็นเรื่องที่พอประมาณแต่ถ้าเป็นเรื่องยาวๆนี่เขาจะรวบรวมไว้ในหมวดที่เรียกว่าทีฆนิกายแต่เป็นเรื่องที่เป็นสั้นๆอันไหนเป็นเนื้อหาคล้ายๆกันก็จะมาจับรวมกันอันไหนเขาก็จะไว้ในสังยุตตานิกายอันไหนที่เป็นข้อๆมีเป็นข้อเป็นข้อเนี่ยก็มาจัดหมวดหมู่กันใหม่เอาไว้ในอังคุตตรนิกายซึ่งจุดนี้อาจจะมีที่ซ้ำในมัชฌิมานิกายบ้างแล้วก็ปี้ซ้ำมาจากสังยุตตานิกายบ้างมารวบรวมเป็นข้อเป็นข้ออยู่ในอังคุตตรนิกายนี้ซึ่งข้าพเจ้าก็ใช้เวลา2ปีแล้วนะท่านผู้ฟัง2ปีละในการที่จะนำพระสูตรในมัชฌิมานิกายเนี่ยซึ่งมีทั้งหมดอยู่150กว่าพระสูตรหมายท่านผู้ฟังได้ฟังกันสัปดาห์หนึ่งก็สักเรื่องหนึ่งครั้งหนึ่งในขณะที่เราฟังนั้นอาจจะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างศัพท์ที่รู้เรื่องเข้าใจความดีก็จะมีเรื่องราวบางอย่างทำไมการดำเนินเรื่องเป็นไปอย่างนี้ยังไม่เข้าใจเอาอย่างไรก็ฟังไปนันนี้ส่วนที่เข้าใจก็มีไม่เข้าใจก็มีเนี่ยจึงเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะมาอธิบายในวันต่อมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังถึงว่าเรื่องราวที่ได้ให้ฟังไปนั้นเป็นยังไงมีเนื้อหาอย่างไรทำไมถึงเป็นอย่างนี้แล้วในคำอธิบายต่างๆท่านว่าไว้อย่างไรอย่างไรสืบเนื่องเกี่ยวเนื่องไปในพระสูตรอื่นๆนั้นตรงไหนบ้างและในสัปดาห์นี้นำเรื่องราวที่ชื่อว่ากันธรกะสูตรแต่เป็นพระสูตรเนื้อหาที่ตรัสไว้กับหลายคนนะปริภาชกชื่อกันธรกะนี่ก็คนหนึ่งกรวาดอุบาสกที่ชื่อเปตสะนี่ก็ตัวละครที่อยู่ในพระสูตรนี้ด้วยส่วนที่สองแล้วก็มูภิกษุทั้งหลายเป็นส่วนที่3ที่ดำเนินเรื่องอยู่ในพระสูตรนี้พระสูตรนี้เกิดที่เมืองจำปาตะบวงตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ในเขตนครจำปาอยู่ริมสาโบกรณีชื่อคัคคราคัคคราเนี่ยเป็นชื่อของมเหสีของพระราชาที่ครองเมืองจำปานั่นแหละโปรดให้ขุดสระใบนี้ขึ้นก็เลยตั้งสระนี้ชื่อว่าสระคัคคราตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่กับหมู่ภิกษุสงฆ์หมู่ภิกษุหมู่ใหญ่แล้วก็นายเปตสะนายเปตสะนี้ก็เป็นลูกของคนฝึกช้างขวานช้างเนี่ยนะศัพท์เนี่ยเขาจะใช้ว่านายหัตถาจารย์นายหัตถาจารย์ก็คือคนฝึกช้างหรือขวานช้างเขาเป็นลูกของขวานช้างนายเปตสะนี้แล้วก็มีปริภาชกชื่อกันธรกะปริภาชกนี่ก็คือหมายถึงนักบวชในทางคำสอนอื่นๆก็จะมีอยู่หลายรูปแบบท่านผู้ฟังชนิดที่ไม่นุ่งผ้าก็มี พวกนุ่งผ้าไว้ผมยาวก็มีพวกนุ่งผ้าแล้วโกนผมนะไม่ได้โกนนะแบบถอนออกดึงออกนะอะไรที่ห่มเสื้อผ้าเนี่ยก็อาจจะเป็นหนังเสือบ้างหนังอะไรต่างๆที่มันแปลกๆที่มันแตกต่างกับชาวบ้านทั่วไปอาจจะเอาเปลือกไม้มาทำเป็นผ้าหรือใช้ผมคนมาทำเป็นผ้านุ่งห่มแบบนี้ก็มีหรือก็จะมีอีกหลายรูปแบบล่ะศัพท์ที่เรียกรวมนั้นก็จะใช้คำว่าปริภาชกคือนักบวชในทางคำสอนอื่นๆนอกศาสนาหลักๆ ก็จะมีพวกไม่นุ่งผ้าแล้วก็พวกที่นุ่งผ้าแบ่งอย่างนี้ก็มีปริภาชกชื่อกันตรกะเนี่ยเป็นนักบวชประเภทที่นุ่งผ้าแล้วก็มาพบกับพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วนายเปตสานี่เป็นอุบาสกพอกราบพระพุทธเจ้าแล้วก็นั่งณที่ควรข้างหนึ่งปริภาชกนี้ชื่อกันตรกะเนี่ยก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรล่ะท่านผู้ฟังกราบเสร็จแล้วก็ยืนอยู่ไม่นั่งลงลืมบอกไปพระสูตรนี้เป็นพระสูตรมาในเล่มที่13เป็นพระสูตรที่51เริ่มต้นที่ข้อที่1นั่นคือเป็นพระสูตรแรกของเล่มที่13นี่เลยเป็นพระสูตรลำดับที่51ในมัชฌิมานิกายทั้งหมดแล้วปริภาชกกันตรกะไปพบพระพุทธเจ้าแล้วสนทนาปราศัยพอเป็นที่รู้จักกันแล้วก็ยืนอยู่นะไม่นั่งหลงก็สังเกตเห็นท่านผู้ฟังในที่นั้นสังเกตเห็นว่าหมู่ภิกษุที่อยู่กับพระพุทธเจ้าเนี่ยนั่งกันอยู่เนี่ยเงียบหมดไม่มีการขนองมือขนองเท้าแบบนั่งแบบยุกยิกไม่มีน่าจะไอกระแอมไม่มีน่าจะแบบไหวกายหรือว่าหยอกล้อกันไม่มีแบบนิ่งเลยเหมือนกับถ้าจะว่าไปก็คือทะเลที่มันแบบเรียบไม่มีคลื่นเลยหรือเสาที่แบบอุ้ยเขาปักไว้อย่างมั่นคงแต่จะพูดก็พูดจิตใจก็ไม่มีความฟุ้งซ่านโอ้เลยมีความคิดว่าแม่ฝึกดีจริงๆนะเนี่ยพระพุทธเจ้านี่ทำไมถึงฝึกดีอย่างนี้ก็เลยแสดงความน่าอัศจรรย์ศัพท์ภาษาบาลีตรงนี้ก็แสดงว่าอ้าโหเราจะเคยได้ยินกันท่านผู้ฟังอโหพุทโธอโหธรรมโมอโหสังโฆแม่มันน่าสะใจจริงๆพระพุทธเจ้าแม่มันน่าสะใจจริงๆพระธรรมโอ้ยมันน่าสะใจจริงๆพระสงฆ์นั่นก็ว่าอโหเนี่ยคือหมายถึงแบบมันน่าสะใจใจจริงๆนะแต่ซึ่งในคำนี้เนี่ยจะมีอยู่การใช้อยู่สองลักษณะตามหวังเป็นลักษณะที่เป็นไปในทางสรรเสริญอย่างกรณีของกันตรกะปริภาชกนี่ใช้สรรเสริญพระพุทธเจ้าแบบนี้หรือว่าเซลพราหมณ์หรือว่าอีกหลายๆคนที่อโหพุทโธอโหธรรมโมอโหสังโฆเนี่ยก็จะแบบแสดงความสรรเสริญด้วยความน่าสะใจหรือว่าในยะที่สองก็คือแบบติเตียนนะโอ้โหไม่นึกว่าจะทำเรื่องที่มันน่าละอายขนาดนี้ได้นี่คือความที่แบบติเตียนแบบอโหขึ้นน่าสะใจขึ้นนะใช้ตอนไหนอย่างเช่นตอนที่พระพุทธเจ้าให้กำจัดภิกษุที่เป็นปราชิกแล้วก็ยังจะมาร่วมอยู่ในหมู่สงฆ์เพื่อลงอุโบสถกรรมเนี่ยบอกให้ออกไปถึง3ครั้งไม่ยอมออกไปยืนต่อหน้าบอกให้ออก3ครั้ง6ครั้งแล้วก็ไม่ยอมออกจนกระทั่งต้องถึงฉุดลากจับแขนกันให้ออกไปเนี่ยก็เลยแสดงความอโหขึ้นน่าอัศจรรย์ขึ้นเป็นลักษณะของความติเตียนใช้อยู่ใน2นัยยะนี้ซึ่งในที่นี้กันตรกะปริภาชกเนี่ยใช้ในความหมายนัยยะที่1ดีแสดงถึงความเคารพสรรเสริญยกย่องซึ่งกันตรกะปริภาชกเนี่ยเขาก็พูดในตำนองที่ว่าแม้พระพุทธเจ้าในอดีตในปัจจุบันหรือในอนาคตเนี่ยโอ้ยก็จะสั่งสอนภิกษุให้แบบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้เท่านี้เหมือนกันแต่ซึ่งจริงๆแล้วตัวกันตรกะปริภาชกเองท่านก็ไม่ได้มีญาณอย่างรู้นะท่านผู้ฟังอย่างรู้ว่าอดีตพระพุทธเจ้าเป็นมายังไงอนาคตจะเป็นยังไงก็คือแค่สังเกตเห็นในปัจจุบันแล้วก็คาดเดาไปในอดีตแล้วก็อนาคตไม่ได้มียานอย่างรู้ในที่นั้นพระพุทธเจ้าก็ยืนยันท่านผู้ฟังว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะที่อดีตผ่านมาก็เป็นอย่างนี้ล่ะภิกษุสงฆ์ที่ถูกอบรมแล้วไม่กระนองมือกระนองเท้าไม่ไหวกายไม่มีการไอใจไม่ฟุ้งซ่านมีจิตราบเรียบเหมือนทะเลไม่มีคลื่นมีความมั่นคงของจิตเหมือนเสาหินที่ปักไว้อย่างมั่นคงเนี่ยทำให้กายไม่โยกโคลมีความนิ่งอยู่เนี่ยอดีตก็เป็นอย่างนี้อนาคตก็จะเป็นอย่างนี้ปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้ แต่ยืนยันเอาไว้ทำไมอาศัยอะไรเป็นเหตุอาศัยอะไรเป็นปัจจัยที่หมู่สงฆ์ทั้งหมดเนี่ยถึงเป็นอย่างนี้ได้แยกเป็น2กลุ่มตามฝั่งคือหมู่สงฆ์นี่แปลว่าหมู่นะเพราะฉะนั้นจะพูดให้ถูกก็คือหมู่ภิกษุหรือภิกษุสงฆ์หมู่สงฆ์ใช้คำนี้ไม่ถูกนะต้องเป็นหมู่ภิกษุถ้าบอกว่าหมู่สงฆ์นี่ก็คือหมู่แปลว่าสงฆ์แปลว่าหมู่ถ้าจะใช้ให้ถูกก็คือหมู่ภิกษุหมู่ภิกษุในที่นั้นก็จะมีพวกที่เป็นพระอรหันต์นั่นคือเป็นอาเซกะแบบจบกิจเรียบร้อยไม่ต้องฝึกอะไรละจิตไม่ได้มีการขึ้นลงวันไว้ไปตามราคะโทสะโมหะมีสังโยชน์มีภพสิ้นรอบหมดแล้วนี่ประเภทที่1แล้วก็ประเภทที่2ที่มีอยู่ในหมู่นี้ก็คือภิกษุที่เป็นเสขะคือยังต้องทําการศึกษาอยู่หมายถึงใครก็หมายถึงพวกที่เป็นอรหัตมรรคนะตั้งแต่อรหัตมรรคลงมาเนี่ยอรหัตมรรคอนาคามีผลอนาคามีมรรคสกทาคามีผลสกทาคามีมรรคโสดาปัตติผลโสดาปัตติมรรคแล้วก็ปุถุชนธรรมดาเนี่ยที่ยังเป็นเสขะอยู่นะแต่ว่ามีศีลมีปัญญาม ีที่โคจรมีการประพฤติปฏิบัติอะไรต่างๆดีงามจิตใจนั้นก็มีสติปัฏฐาน4ด้วย สติปัฏฐาน4ยังไงในที่นี้ก็แจกแจงให้ทราบตามนัยยะของสัมมาสตินะว่าสัมมาสตินั้นก็มีการเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมเหมือนกับในสัมมาสตินั่นคือในสติปัฏฐานทั้ง4พอพูดถึงตรงจุดนี้ท่านฟังคือพูดถึงคุณธรรมที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยนายเปตสะแต่ทำไมชื่อนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันท่านฟังคือถ้าเราใช้สระเอปอปาตอเต่าเนี่ยนะที่ภาษาไทยจะอ่านว่าเปรตเนี่ยคือคนเปรตเนี่ยคือหมายถึงคนที่ตายไปแล้วใช่ไหมแต่เปตสะเนี่ยคือสระเอปอปาสอเสือเนี่ยนะอันนี้หมายถึงแบบคนที่เป็นทาสรับใช้เป็นบ่าวเป็นคนที่แบบส่งไปทำการอะไรแต่คือถ้าจะพูดในภาษาไทยคือชื่อไม่ค่อยเป็นมงคลเท่าไหร่แต่ความเป็นมงคลหรือไม่เป็นมงคลในตัมบูฟังมันไม่ได้อยู่ที่ชื่อไงเรามาฟังเรื่องราวตรงนี้กันก่อนนะนายเปตสะเนี่ยเป็นลูกของควานช้างนะทำไมพ่อเขาตั้งชื่อว่าให้ลูกเป็นทาสรับใช้ก็ไม่รู้นะเปตสะเนี่ยหมายถึงตรงนั้นพอนายเปตสะเนี่ยได้ยินคุณธรรมคือสติปัฏฐาน4เนี่ยก็อ้าโหขึ้นเลยตัมบูฟังโอ้ยมันน่าสะใจจริงๆมันน่าสะใจจริงๆสติปัฏฐาน4เนี่ยทำไมเพราะว่าไม่ใช่แค่ภิกษุเท่านั้นที่เขามีแม้แต่ตัวข้าพระองค์เองเนี่ยเป็นผู้ที่ครองเรือนเป็นคฤหัสถ์นุ่งห่มผ้าขาวเนี่ยก็ยังมีสติปัฏฐาน4อยู่ตามการอันควรเลยแม่มันถูกใจจริงๆนั่นคือคำว่าอโหนี่หมายถึงนี้แสดงความมหัศจรรย์แสดงความน่าสะใจเอาจะทำการทำงานอะไรต่างๆก็ยังมีสติปัฏฐาน4ได้แต่ระวังฟังคุณธรรมตรงนี้ดีๆนะคือสติปัฏฐาน4นะพอพูดถึงคุณธรรมตรงนี้ท่านผู้ฟังนะที่นายเปตสะอธิบายขึ้นเนี่ยคือเป็นบทพยัญชนะอันเดียวกันกับตอนที่พระพุทธเจ้าอยู่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะตอนที่ตรัสรู้แล้วใหม่ๆเนี่ยว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกความร่ำไรรำพันเพื่อความดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุซึ่งญาณธรรมเพื่อทำนิพพานได้แจ้งนั่นคือสติปัฏฐานทั้ง4ก็เป็นบทพยัญชนะเดียวกันตรงจุดที่จิตใจมีสติปัฏฐาน4เนี่ยตบฟังจะสามารถทำความคดในใจจากที่มันคดไม่ตรงบางทีปากอย่างใจอย่างการกระทำก็ไปอย่างหนึ่งให้มันตรงกันได้จึงยกย่องพระพุทธเจ้าในที่นั้นท่านผู้ฟังว่าแม่พระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์รู้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ดูอย่างคนที่มันยังเป็นกากเดนคนที่เป็นรกชัดมีความโอ้อวดนะพระพุทธเจ้ายังประกาศสิ่งที่ทำให้จากความรกชัดให้มันโล่งเตียนจากเดนกากไหนเป็นหัวกะทิจากโอ้อวดเนี่ยให้มีความสงบระงับเนี่ยสามารถทำได้นั่นเพราะว่ารู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์นั่นเปรียบเหมือนกับอะไรคือนายเปตสะเนี่ยเป็นลูกของคนฝึกช้างนะบวังก็เคยเห็นนะว่าช้างบางทีมีนิสัยที่เป็นพยศนะไม่รับฟังคำสั่งมีจิตใจปลิ้นปล้อนคอยคิดแต่จะหนีนะแต่ว่าพอฝึกดีแล้วยังให้เล่นไปในทางได้ทำที่ไม่ราบเรียบให้มันราบเรียบไ เอาความโกงความคดความงอออกไปได้นะเป็นเหมือนแบบนี้เปรียบเทียบนะเป็นช้างยังฝึกได้ทำออกมาให้ดีได้นิ่งได้นะสิ่งที่จะใช้ฝึกนั่นก็คือสติปัฏฐาน4นี่แหละนะทำจิตใจออกมาให้นิ่งได้แต่ซึ่งตรงนี้ถ้าเราจะมาเปรียบเทียบในพระสูตรอื่นๆที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้เนี่ยว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่รู้ความคดหรือความตรงของจิตใจของสัตว์แต่ท่านเคยเปรียบเทียบเอาไว้คือสมัยก่อนเนี่ยเกิดเป็นช่างทํารถนะช่างทํารถพูดง่ายๆคือเป็นช่างซ่อมรถซึ่งในสมัยก่อนรถนี่ก็คือหมายถึงเกวียนนั่นเองจะเป็นเกวียนที่ใช้บรรทุกสินค้าหรือว่าจะเป็นรถที่ใช้ในการออกศึกก็ตามนะเป็นช่างที่ทําตรงนี้เขาก็จะต้องเอาไม้เนี่ยมาทำล้อรถซึ่งไม้ที่จะเอามาทำเป็นล้อรถได้เนี่ยมันจะต้องเป็นไม้ที่ไม่ผุจะต้องเป็นไม้ที่มีความแน่นมีความแข็งรู้ลวดลายของไม้เพื่อที่จะให้มันเวลาหมุนออกมาแล้วได้ศูนย์ตั้งเที่ยงตั้งตรงอยู่ได้ไม่บิดไม่เบี้ยวเคยเล่าให้ฟังตอนที่เกิดเป็นช่างทำรถใช้เวลา6เดือนหย่อนอยู่6วันก็คือ5เดือนกับ23วันเนี่ยทำล้อรถข้างหนึ่งแต่อีกข้างหนึ่งใช้เวลาแค่7วันเอามาดูเหมือนกันเป๊ะแต่ว่าต่างกันข้างในล้ออันแรกที่ใช้เวลาตั้ง5เดือนทำเนี่ยพอผลักกิ้งไปมันก็หยุดหมดกำลังหมุนแล้วก็ตั้งอยู่ได้ในขณะไอ้เจ้าที่ตัวที่2ผลักกิ้งไปพอหยุดหมดกำลังหมุนแล้วก็ล้มลงแต่ทั้ง2 อย่างต่างกันตรงที่ข้างในเนื้อหมายท่านผู้ฟังดูเนี่ยอาจจะเหมือนกันแต่ข้างในเนื้อไม้เนี่ยมีความผุมีกระพี้ปนอยู่ในความที่มันไม่สมบูรณ์ในล้อข้างที่2แต่ในล้อข้างแรกเนี่ยไม่มีกระพี้ไม้แต่ถ้ามีก็จะปรับให้ได้ศูนย์กันมีการคำนวณมีการกะเกณฑ์ไว้อย่างดีไม่มีความผุอยู่ข้างในรู้ความคดความงอของไม้ในตัวพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่มาเกิดเป็นชาตินี้เปรียบเทียบให้ฟังว่ารู้ว่าจิตใจของคนเนี่ยมันจะคดยังไงจะงอยังไงจะดัดให้ตรงได้อย่างไรอย่างไรนะตรงนี้คือนายเปสาเนี่ยเขายกย่องพระพุทธเจ้าตรงนี้โดยเปรียบเทียบกับช้างที่มันยังฝึกได้นะเปรียบเทียบกันกลับมาส่วนเรื่องของการทําล้อรถนี่ข้าพเจ้ายกมาจากในพระสูตรอื่นทีนี้กลับมาในพระสูตรนี้ตําบังพอนายเปสาได้พูดถึงความไม่ดีของคน3ประเภทนะคือมนุษย์ประเภทรกชัดคือเป็นป่าจิตใจยังมีความยุ่งเหยิงวุ่นวายมนุษย์เดนกางนี่คือไม่ใช่หัวกะทิแล้วแต่เขาคั้นเอาแต่หัวกะทิออกไปหางกะทิก็ออกไปหางกะทิเอาหมดแล้วเหลือแต่กากเนี่ยนี่คือมนุษย์เดนกากมนุษย์โอ้อวดมันก็คือจะทำความโอ้อวดต่างๆแบบไม่ดีในอยู่3ประเภทเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยบอกสอนนายเปตสะนั่นคือคนรับใช้ชื่ออย่างนี้ว่าคนมีอยู่4ประเภทแต่3ประเภทแรกไม่ดีเหมือนกันนั่นคือคนที่ทำตนให้เดือดร้อนขวนขวายที่ทำตัวเองให้เดือดร้อนนี่คือประเภทที่1ประเภทที่2ก็ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนขวนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนส่วนที่3ก็คือทำทั้งตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนขวนขวายในการที่ทำทั้งตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนนี่คือประเภทที่3ส่วนประเภทที่4ก็คือไม่ทำทั้งตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนแล้วก็ไม่ขวนขวายด้วยนะไม่ควรกวายในการทำความเดือดร้อนให้ทั้งตนเองและผู้อื่นพระนายเปสาได้ยินตรงนี้ท่านผู้ฟังจากที่ตัวเองได้พูดถึงความไม่ดีของมนุษย์นะเปรียบเทียบกับช้างไว้ว่ามีความไม่ดี3อย่างพระพุทธเจ้าเติมให้เต็มนะไม่ดี3อย่างนะแล้วก็ดีมี1อย่างนายเปสาก็เลยบอกว่าโอ้ไอ้ที่ไม่ดี3อย่างเนี่ยไม่สามารถยังจิตของข้าพเจ้าให้ยินดีได้ส่วนที่ดี1อย่างนี้ยินดีได้ท่านผู้ฟังสังเกตดูนะพระพุทธเจ้าเนี่ยจะแบบเติมให้เต็มในความเข้าใจของบุคคลที่ยังขาดตกบกพร่องในจุดไหนอยู่นะนายเปสะนะรับทราบถึงความที่สติปัฏฐาน4มีดีแล้วได้พูดถึงคนที่ไม่ดีมีอยู่3อย่างเปรียบเทียบเหมือนกับช้างนะพระพุทธเจ้าเติมให้เต็มขึ้นมาไม่ดีมี3อย่างบทเพียรชนะควรเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ดีมี1อย่างบทเพียรชนะเป็นอย่างนี้นะพอนายเปสะฟังแล้วก็รู้สึกว่าเออดีแม้ไอ้3อย่างนี้มันไม่ดีจริงๆ1อย่างนี้มันดีมีจริงๆในที่นั้นท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าก็จะต้องการขยายความให้มันลึกยิ่งขึ้นไปนะเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ในการฟังตามตรงนั้นนะถามว่าอะไรที่ไม่ดีเนี่ยที่ท่านไม่ยินดีไม่พอใจใน3อย่างเพราะอะไร ในเปสาก็บอกว่าเพราะว่าจะทำให้คนที่เขารักสุขเกลียดทุกเนี่ยเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือคนอื่นก็ตามในที่นี้เหตุผลที่เขาให้เนี่ยมูฟังก็ยังไม่สมบูรณ์พร้อมยังไม่สมบูรณ์พร้อมยังไม่ละเอียดรอบคอบบ้างนั้นแต่นะพระพุทธเจ้าในที่นั้นก็เลยจะแบบแสดงทำให้มันลึกซึ้งลงไปแต่ว่านายเปสาแม่พลาดมูฟังไม่ได้ฟังธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งตัวนั้นคือเป็นคนที่ครองเรือนท่านผู้ฟังเอ้ยบางทีก็มีกิจการงานเรื่องนั้นนี่มากก็เลยเอาขอตัวกลับซะก่อนเลยไม่ได้ฟังธรรมพูดง่ายๆก็ซวยไปแต่จะบอกว่าเขาซวยไปก็ไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าพอนายเปสาไปแล้วเนี่ยได้บอกภิกษุทั้งหลายว่าแม่ถ้านายเปสานี่จะอยู่ฟังรายละเอียดของทั้ง4อย่างเนี่ยจะได้คุณอันใหญ่เลยนะจะประกอบด้วยประโยชน์อันใหญ่ในที่นี้หมายความว่าไงคือหมายความว่าเขาต้องได้เป็นโสดาบันแน่นอนนะเขาจะได้มีความเป็นโสดาบันแต่ถึงอย่างไรก็ตามต่อให้เขาได้ไปเนี่ยเขาก็ได้คุณอันใหญ่อยู่แล้วนะอันใหญ่แรกกับใหญ่หลังเนี่ยไม่เหมือนกันนะบุฟังใหญ่แรกที่พูดมาสักครู่นี้ก็คือหมายถึงโสดาบันนั่นเองนะประกอบด้วยคุณอันใหญ่ฟังการจำแนกแจกแจงอย่างที่จะกล่าวต่อไปเนี่ยจะได้เป็นโสดาบันแต่ถึงไม่ได้ฟังก็ยังประกอบด้วยประโยชน์อันใหญ่ในประโยชน์ใหญ่ที่2นี่หมายถึงสติปัฏฐาน4หมายถึงความมีศรัทธาเพราะนั้นเราถ้าจะมาดูชื่อว่าแม่ทำไมตั้งชื่อลูกไม่เป็นมงคลเลยตั้งชื่อว่าเป็นไอ้บ่าวไอ้คนรับใช้หรือถ้าเอาคำพ้องเสียงเปรตเนี่ยก็คนที่ตายไปแล้วแต่ความเป็นมงคลหรือไม่เป็นมงคลระหว่างมันไม่ได้อยู่ที่ชื่อต่อให้ชื่อแบบสวรรค์นิพพานรูปานันทาหรือเทวทัตหรือสุปปพุทธะสุปปพุทธะนี่ก็ชื่อดีนะเทวทัตนี่ก็ชื่อดีนะแต่ก็ยังถูกธรณีสูบได้แต่ชื่ออหิงสกะก็ชื่อดีนะแต่ว่าก็ยังไปทำชั่วฆ่าคนตั้งเป็นร้อยเป็นพันได้ซึ่งในเปสานี้ดูเหมือนชื่อจะแบบมีความเป็นมงคลน้อยแต่ว่าก็ยังได้ประโยชน์ใหญ่แต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ชื่อท่านผู้ฟังอยู่ที่การกระทำซึ่งการกระทำอะไรของนายเปสาที่เขาได้กระทำคือหนึ่งก็มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอุบาสกหนึ่งก็มีสติปัฏฐาน4แล้วก็บอกมายืนยันกับพระพุทธเจ้าไว้แต่ที่เขาไม่ได้ทำคือก็ไม่ได้อยู่ฟังทำต่อแม้ไม่งั้นจะได้มีความเป็นโสดาบันแน่ในที่นั้นเราภิกษุทั้งหลายท่านผู้ฟังก็เลยขอโอกาสพระพุทธเจ้าแล้วแม่นี้จังหวะมอแล้วนะบอกว่ารายละเอียดของ4อย่างนี้มีแล้วมันคืออะไรล่ะนะจึงกราบทูลเรียนถามพระพุทธเจ้าขอให้ช่วยอธิบายหน่อยว่าไอ้เจ้า4อย่างที่ว่าไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ขวนขวายในการทำตนให้เดือดร้อนเป็นต้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าแยกแยะแจกแจงให้ท่านผู้ฟังซึ่งแต่คนที่เคยอ่านพระปิฎกเนี่ยแล้วมาดูแค่หัวข้อในธรรมะ4อย่างเนี้ยโดยผิวเผินเนี่ยก็คิดว่ามันจะซ้ำไปซ้ำมาเหมือนในตอนอื่นๆก่อนๆแต่ในที่นี้ไม่ใช่เลยท่านผู้ฟังหัวข้อแรกที่บอกว่าไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ขวนขวายในการทำตนให้เดือดร้อนเนี่ยคือพูดถึงเรื่องของการบำเพ็ญตบะนะของพวกเดรัจฉีนะตบะนี่คือในการทำตนให้ลำบากนะด้วยความคิดที่ว่าทำตนให้ลำบากแล้วผู้อื่นจะได้บันดาลความสุขให้เราเอาความทุกข์ของเราออกไปนะนี่คือทำตนให้เดือดร้อนเปล่าๆปลี้ๆนะไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์จะไม่ได้สิ้นทุกข์ไปได้เพราะว่าไม่ได้มีอริยะญาญาธรรมไม่มีการทำไม่ในใจโดยแยบคายคิดว่าผู้อื่นบันดาลแต่ก็ทำไปนะยอมทำตนให้ลำบากนะไม่ใช่แค่การบำเพ็ญตบะเท่านั้นอันนี้คือพระพุทธเจ้าพูดโดยย่อท่านผู้ฟังถ้าเราจะอธิบายโดยยาวเนี่ยก็เป็นอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าของเราตอนยังเป็นโพธิสัตว์ทำทุกขกิริยานั่นแหละนะยังมีเรื่องของลูกวัดเดินไปก็ต้องมีอะไรปัดไปข้างหน้าเพื่อจะไปกลัวไปเหยียบมาลงแมลงสัตว์เล็กๆหรือว่าการที่อยู่คนเดียวเจอใครก็หนีไปไม่ให้เขาเจอเราไม่ให้เราเห็นเขาหรือเรื่องของอาหารการที่กินอะไรคิดว่าบริสุทธิ์ได้เพราะว่าสิ่งที่เอาเข้าปากเนี่ยพวกนี้เป็นการทำตนให้เดือดร้อนส่วนในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนในบางก็คือเบียดเบียนเขาเนี่ยเบียดเบียนด้วยการฆ่าบ้างด้วยการจารกรรมบ้างด้วยการประพฤติที่ไม่ถูกต้องบ้างในที่นี้หมายถึงการเป็นพวกนายพรานการเป็นพวกชนชั้นปกครองแล้วจะต้องสั่งเบียดเบียนคนนั้นคนนี้ทำการทารุณเนี่ยลงโทษแบบเนี้ยอันนี้คือรับกรรมไปเต็ม ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนจะไม่ได้ทำให้เกิดความพ้นทุกข์ได้ทีนี้ในการทำทั้งตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนตามฟังคือถ้าเราแบบฟังแต่หัวข้อเฉยๆก็คงจะเอาสองอันนี้มารวมกันแต่ในที่นี้ไม่ใช่ตามฟังนั่นมีความแยบคายไปกว่านั้นอันนี้คือเปรียบเหมือนกับการที่เราสั่งการกระทำที่มันไม่ได้จะเกิดประโยชน์กับตัวเราเองแต่เราคิดว่ามันจะเกิดประโยชน์ในที่นี้คือการสั่งการบูชายัญของพระราชาหรือว่าพวกพราหมณ์ที่เขาสั่งการบูชายัญแล้วคิดว่าความสุขทุกข์เนี่ยผู้อื่นจะบันดาลให้นะคืออันนี้คล้ายๆกับข้อแรกนะแต่ว่าข้อแรกเนี่ยคือทำตัวเองให้มันเดือดร้อนแต่ในข้อที่3เนี่ยคือสั่งให้คนหนึ่งเขาทำนะทำอะไรทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเช่นอะไรฆ่าสัตว์นะบูชายัญด้วยการที่ต้องฆ่าสัตว์นะเช่นไปสั่งให้ฆ่าแพะเท่านี้แกะเท่านี้เอาน้ำนมมาเบียดเบียนสัตว์มาเพื่อให้เกิดการบูชายัญหรือถ้าจะขยายความมากขึ้นไปเนี่ยก็คือแบบต่อชีวิตตัวเองนะคือสั่งให้คนอื่นฆ่าเนี่ยนะอันนี้ก็เรียกว่าเบียดเบียนผู้อื่นนะแล้วคิดว่าการฆ่านั้นจะเป็นประโยชน์เพื่อตนอันนี้ก็ชื่อเบียดเบียนตัวเองอีกนะเพราะอะไรเพราะมันจะไม่ได้เป็นเจนันจะไม่ได้ทำให้เป็นโชดาบันจะไม่ได้ทำให้เห็นทำขั้นใดๆแต่นี้ไม่ใช่หมายความว่าการบูชายัญไม่มีผลนะท่านฟังนะการบูชายัญเนี่ยก็มีผลอยู่แต่จะไม่ได้เป็นผลให้ไปสู่นิพพานได้แต่ตรงนี้ก็เรียกว่าจึงทำความเดือดร้อนให้ตนเองไม่ต่างอะไรกับการทำทุกขกิริยาคิดว่าผู้อื่นจะบันดาลความสุขจัดหาความพ้นทุกข์มาให้เราได้เนี่ยมันไม่ได้อันนี้ชื่อว่าทำตนให้เดือดร้อนและนอกจากนี้การที่คิดว่าเราจะต่ออายุตัวเองนั่นคือคิดว่าจะทำประโยชน์กับตัวเองใช่ไหมโดยการเอาชีวิตคนอื่นมาเป็นของตัวเราเองเนี่ยอันนี้ชื่อว่าทำตนให้เดือดร้อนแต่เพราะอะไรเอาเบียดเบียนเขาไงเบียดเบียนเขาก็ทำเขาให้เดือดร้อนอีกดังนั้นเวลาที่เราแบบสั่งอาหารมากินอย่างเงี้ยแล้วต้องมีการเบียดเบียนชีวิตสัตว์เนี่ยอันนี้เข้าข่ายในข้อนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องการทำตนให้เดือดร้อนไม่ต้องการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนก็อย่าไปทำในลักษณะที่กินแล้วแหมมันต้องอร่อยเอาความอร่อยเนี่ยของตัวเองเนี่ยเป็นหลักอันนี้ก็เบียดเบียนเจ้าของละทีหนึ่งด้วยการเอาชีวิตของเขามานั่นเบียดเบียนคนอื่นแล้วทีที่สองนั่นก็เข้าข่ายในข้อนี้เหมือนกันซึ่งไม่เกิดประโยชน์แน่นอนจะไม่สามารถยังความพอใจให้พระพุทธเจ้าได้แม้แต่นายเปตสะเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่พอใจล่ะไอ้คนที่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายอยู่อย่างนี้ส่วนประเภทที่4ท่านผู้ฟังประเภทที่4คือประเภทที่ไม่ทำตนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนขวนขวายก็ขวนขวายในการทำให้ไม่เดือดร้อนกับทั้งตนเองและผู้อื่นเป็นอย่างไรนะพูดสั้นๆง่ายๆก็คือการประพฤติพรหมจรรย์ให้มีความบริสุทธิ์หมดจดขึ้นไปขึ้นไปไล่มาจากไหนไล่มาจากการที่ได้ฟังธรรมะซะก่อนนะฟังธรรมะต้องเป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่ามีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแต่เป็นธรรมะคำสอนของคนอื่นเนี่ยมันจะมีความเดือดร้อนมาเจือปนมาดูเหมือนดีแต่อาจจะมีความแอบแฝงแต่ถ้าเป็นของพระพุทธเจ้านี่สอนไว้ครบถ้วนอันนี้ไม่ใช่เพื่อที่จะอวดเบ่งหรือว่าทำความโชว์ออฟอะไรแต่ว่าให้เกิดความชัดเจนว่ามันจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อย่างไรเอาว่าเรารู้ว่าของพระพุทธเจ้ามีประโยชน์มากเอาเรามาฟังแล้วเกิดศรัทธาเกิดศรัทธาแล้วประพฤติพรหมจรรย์ออกบวชออกบวชแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตั้งอยู่ในศีลทั้งจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลมีศีลแล้วก็มีการสำรวมอินทรีย์มีการสันโดษด้วยบริการในชีวิตมีสติสัมปชัญญะเสพเสนาสนะอันสงัดทำสมาธิให้เกิดขึ้นทำปัญญาให้เกิดขึ้นจนกระทั่งถึงความรู้แจ้งดับอาสวะกำจัดกิเลสตัณหาหรือถอนอวิชชาออกมาได้เนี่ยโอ้โหอันนี้คือไม่ทำตนให้เดือดร้อนแน่นอนแล้วในขณะที่ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ได้ทรมานตัวเองไม่ได้จะติดในรสชาติของอาหารเลี้ยงตนตามมีตามได้แล้วจิตใจที่เป็นแบบนี้ตั้งแต่วางมีสติปัฏฐาน4เนี่ยปฏิบัติธรรมต่างๆเนี่ยการเห็นคนอื่นก็เป็นไปด้วยจิตที่มีเมตตาไม่เบียดเบียนมีความรักใคร่เอ็นดูก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะไม่ขวนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นประโยชน์ทั้งตนเองเป็นประโยชน์ทั้งผู้อื่นพูดง่ายๆคือการปฏิบัติมาตามทำนองกลองธรรมของมรรค8แต่ถ้าท่านผู้ฟังเดินตามมรรค8ท่านผู้ฟังแต่คำว่ามรรค8นี่มันก็กว้างนะเราจะเดินได้เป๊ะๆบ้างเดินแล้วแบบออกนอกทางไปบ้างอย่างน้อยส่วนที่อยู่ในทางมันก็ยังดีนะแต่ถ้าให้มันดีดีๆเลยจริงๆเนี่ย อยู่ในทางจริงๆเลยเนี่ยไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตนเองเนี่ยอันนี้จะเป็นไปในข้อที่4นี้นะทำตนและผู้อื่นให้ไม่เดือดร้อนควรกวาดในทางนั้นจะเป็นการดีแน่นอนท่านผู้ฟังในพระสูตรนี้เรื่องราวไฮไลท์ที่สำคัญอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังในแยกแยะแจกแจงคนเป็น4แบบอันนี้เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าในความที่ท่านเป็นภควาคือผู้จำแนกแจกธรรมแจกแจงออกให้เห็นท่านผู้ฟังโดยอาศัยกันตรกะปริภาชกเป็นต้นเรื่องถึงความที่มีความมั่นคงมีความนิ่งพระพุทธเจ้าจึงบอกถึงเรื่องของสติปัฏฐาน4พอพูดถึงสติปัฏฐาน4นายเปสาก็เติมขึ้นเลยว่าโอ้คนมีความคดก็ยังตรงได้ช้างมีความพยศก็ยังดีได้ด้วยสติปัฏฐาน4แต่ความไม่ดีคือมนุษย์รกชัดมนุษย์เดนกามนุษย์โอ้อวดมี3อย่างพระพุทธเจ้าเติมไม่เต็มอีกนะไม่ดี3อย่างดีมี1อย่างแล้วก็ขยายต่ออีกนะไว้ที่ไม่ดี3อย่างอะไรบ้างเป็นยังไงรายละเอียดนั่นคือการประพฤติวัดปฏิบัติชนิดที่ทรมานตนให้ลำบากนี่ไม่ใช่หรือว่าการที่ไปฆ่าเขาเบียดเบียนเขาหรือแม้แต่สั่งให้ทำอันนี้ก็ไม่ใช่จนกระทั่งมาถึงในการปฏิบัติในพรหมจรรย์ตลอดสายก็จะสามารถทำที่สุดแห่งความทุกข์ทำความดีความงามในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นได้นั่นเองเรื่องของกันตระกาสูตรท่านผู้ฟังก็จบลงที่ตรงนี้นั่นเป็นประโยชน์ที่น่าสนใจเหมือนกันก็ให้ท่านผู้ฟังทำการศึกษาเข้าใจในรายละเอียดเพื่อจะสามารถนำไปทำนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลที่แจ่มแจ้งได้แน่วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร